promocji zapłacisz nawet złotówkę. Fiu, fiu! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. GUS podał najnowsze dane o gospodarce. Za chwilę komentarz eksperta. 13 października to możliwy termin jesiennych wyborów parlamentarnych. Bez udziału publiczności toczy się proces ginekologa z Zabrza oskarżonego o gwałcenie pacjentek. Polska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale o 4,7% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. Ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki mówi, że są to dane o 0,1 punktu procentowego lepsze od publikowanego przez GUS w połowie maja tzw. szybkiego szacunku PKB. Ostateczne dane za pierwszy kwartał okazały się lepsze od wstępnych szacunków. To, co zaskoczyło in plus, to dynamika inwestycji. Pierwszy raz od dłuższego czasu mamy do czynienia z dwucyfrową dynamiką inwestycji. Z całą pewnością jest to zasługa inwestycji infrastrukturalnych. Do tych inwestycji dołożyły się zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i firmy państwowe. Inwestycje w pierwszym kwartale tego roku, rok do roku, wzrosły o 12,6%. Ekspert dodaje, że pozytywny, choć nieco niższy od oczekiwań, był wpływ konsumpcji na gospodarkę. 13 października to możliwy termin jesiennych wyborów parlamentarnych, mówi wicepremier Beata Szydło. To najwcześniejszy możliwy termin, który wynika z kalendarza wyborczego. Jest prawdopodobne, że może on być dniem wyborów, z tym, że za wcześnie jeszcze na przesądzanie tej daty, dodała w radiowej jedynce. Zgodnie z konstytucją wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent. Wcześniej, bo na początku przyszłego tygodnia rekonstrukcja rządu, po tym jak mandat europosła zdobyło kilku członków rządu, w tym wicepremier Szydło, szef MSWiA, minister pracy, minister edukacji. Nie będzie natomiast wymiany ministrów nauki i przedsiębiorczości, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Decyzje zostały ostatecznie wyszlifowane, natomiast umówiliśmy się zgodnie z dobrymi obyczajami, że o szczegółach rekonstrukcji będzie mówił pan premier Morawiecki. Mogę tylko powiedzieć, że rekonstrukcja nie obejmie tych dwóch resortów, którymi kierują politycy Porozumienia. Chodzi o Jadwigę Emilewicz, szefową resortu przedsiębiorczości i technologii, oraz samego Jarosława Gowina, kierującego Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bez udziału publiczności toczy się proces ginekologa z Zabrza, Moncera M., oskarżonego o gwałcenie i molestowanie seksualne pacjentek. Według ustaleń śledztwa jego ofiarą w ciągu 14 lat padło 26 kobiet, które przychodziły na badanie do jego gabinetu. Przed sądem rejonowym w Zabrzu rozpoczęła się pierwsza rozprawa w procesie. Doprowadzono na nią oskarżonego. W sądzie stawiły się też pokrzywdzone. Jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia prokurator i pełnomocniczki oskarżycielek posiłkowych złożyli wniosek o wyłączenie jawności rozprawy. Powodem jest możliwość naruszenia dóbr osobistych pokrzywdzonych. Premier Węgier zaapelował o wnikliwe śledztwo w sprawie zatonięcia statku na Dunaju. W wyniku katastrofy, do której doszło w środę wieczorem w Budapeszcie, zginęło co najmniej 7 osób, a 21 uważa się za zaginione. Viktor Orban powiedział, że był to wstrząsający wypadek, w którym pasażerowie prawie nie mieli żadnych szans na przeżycie. Poprosiłem władze o kompleksowe, rygorystyczne i dokładne zbadanie sprawy. Chcemy dokładnie wiedzieć, co się stało, dlaczego to się stało. Kiedy będziemy mieli dokładną wiedzę na ten temat, to poinformujemy o tym opinię publiczną. W środę na Dunaju w Budapeszcie zderzyły się duży statek, hotel z mniejszym statkiem turystycznym. Ten drugi błyskawicznie zatonął. Na pokładzie były 33 osoby z Korei Południowej. Polski biznes w Londynie, co jest celem kongresu 60 milionów, o tym jego szef Kamil Szymański. Celem i koncentracją jest ta integracja środowisk biznesowych, czyli przedsiębiorców, po to, żeby poznawali się, dowiadywali się o swoich biznesach, o swojej sile, o swoich klientach, rozmawiali, rozpoczęli współpracę, być może wspólnie podejmowali różne przedsięwzięcia na różnych kontynentach. W programie dyskusja poświęcona m.in. sytuacji biznesu po Brexicie czy roli mediów polonijnych w promocji Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzy się w całej Polsce, ale wszędzie możliwe będą też przejaśnienia. Popada na północy i zachodzie oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Ciepło od 20 stopni w Krakowie, 21 w Łodzi i Trójmieście, 22 w Warszawie i Toruniu, 23 we Wrocławiu. Z każdym kolejnym dniem coraz cieplej, ale też zagrzmi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight, it takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they are free. Carpet crawlers heed their callers. We've gotta get in to get out. Carpet Crawlers, wersja na rok 1999. To był zespół Genesis. Słucham wspólnie z Państwem tych utworów z listy 936 i czytam Państwa listy. I doszedłem do wniosku, że te utwory mogłyby się uzbierać w taki ratunkowy składak na czas, kiedy powiedzmy jest nieco gorszy dzień. No bo jeśli wtedy na liście Santana i Rob Thomas, no to dajcie żyć. My Spanish forget about it. Santana, Rob Thomas, Smooth, wspomnienie z listy 936, a skoro o wspomnieniach mowa Santana, ciągle pamiętam go z Doliny Szarloty i w imieniu rzeszy fanów proszę o replay. 7 stycznia 2000 roku tak grała dla Państwa lista przebojów trójki. Wednesday morning was Thursday's child. To był David Bowie. Jeszcze dwa wspomnienia do końca naszego dzisiejszego spotkania. Pierwsze z nich chyba najbardziej zaskakujące, bowiem tego utworu tej artystki naprawdę dawno nie było na antenie. Ona wtedy debiutowała na miejscu 49. W tych latach, o których mówimy, czyli gdzieś około roku 99 i 2000, miała krótki romans z muzyką popularną. Na co dzień jest uznaną wokalistką country. A wtedy ten romans z muzyką pop udał jej się znakomicie, bowiem znalazła się na listach przebojów nie tylko w programie trzecim. Dziś przypomnienie, wtedy w poczekalni na miejscu 49 debiut Shania Twain, Don't Be Stupid. You think they're on my tail. I get so aggravated when I get off the phone and get the third degree. I'm really feeling frustrated. Why don't you take a pill and put a little trust in me, and you'll see. Don't freak out until you know the facts. Relax. Don't be stupid. Nie wiem jak Państwo, ale ja ją lubiłem. Shania Twain, Don't Be Stupid. Wspomnienie 936 listy. I jeszcze jedno na zakończenie. Być może w radiu dawno nie było. Na moim prywatnym strychu słucham bardzo często. Tracy Chapman, Eric Clapton. Give me one reason to stay. Turn right back around. Give me one reason to stay here. Oh, I'll turn right back around. gonna make me change my mind. Hey, I got your number. I know that you got mine. You know that I called you, called too many times. You can call me baby, you can call me anytime. Tracy Chapman, Eric Clapton, cudo koncertowe Give Me One Reason na zakończenie naszego spotkania. Kiedy wczoraj przygotowywałem piosenki na spotkanie z Państwem, też grało to ładnie, ale nie tak ładnie jak dziś i to jest jeszcze jeden dowód na to, że piosenki w radiu brzmią lepiej. Mam nadzieję, że nie najgorzej brzmieli dziś dla Państwa Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy na listę po 19. Teraz jeszcze powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zgodnie z rozkazem Kościuszki, sąd kryminalny nakazał ścięcie księdza w ciągu 24 godzin i wyznaczył miejsce wykonania kary. Miejsce, od sądu naznaczone, znajdowało się na krakowskim rynku przed szarą kamienicą. Szara kamienica. Ciąg dalszy. Z książki Kupczyńskiego dowiadujemy się, że szara kamienica była wówczas własnością kasztelana bieckiego Franciszka Żeleńskiego. Zaraz po wszczęciu insurekcji ulokowała się tam kancelaria wojskowa Kościuszki, którą kierował Aleksander Linowski. Stąd rozchodziły się przez kilka dni depesze, proklamacje, i rozkazy do wojska. Egzekucja odbyła się 31 maja o wpół do 11 przed południem. Uprzednio księdza chciano całkowicie bezprawnie pozbawić święceń, do czego, jak uważano, potrzebny był przynajmniej jakiś prałat. Ponieważ żaden z krakowskich prałatów nie zamierzał czegoś takiego wykonać, w kościele mariackim odbyła się jakaś mała, prywatna uroczystość, której charakter nie jest dla mnie zrozumiały. Spełniono, pisał Kupczyński, tę formalność prywatnie w kaplicy kościoła mariackiego. Choć mieszkańcy Krakowa są znanymi i uznanymi mistrzami w dziedzinie rocznicowych obchodów, jubileuszy i pogrzebów, egzekucja księdza Dziewońskiego nie bardzo się udała. Jakby wszyscy byli trochę zawstydzeni tym, co trzeba było wykonać. Na rynek sprowadzono oddziały wojskowe, ale tylko takie, jakie były wtedy w Krakowie do dyspozycji. Wokół szarej kamienicy, na rynku i na Siennej ustawiły się szwadron kawalerii oraz oddział ochotniczej milicji miejskiej, którą nazywano ratuszną. Kawalerzyści nie prezentowali się podobno najlepiej. Byli to bowiem dopiero co zwerbowani i sprowadzeni z okolicznych wiosek rekruci. Niektórzy byli w butach, niektórzy bez butów, niektórzy ogoleni, a niektórzy nie. Konie też były niedobrane. Prawdopodobnie nieco bliżej miejsca egzekucji stali jacyś insurekcyjni urzędnicy, których obecność była z pewnością obowiązkowa, ale nie została opisana. Egzekucja rozpoczęła się od tego, że kat spalił przed szarą kamienicą szpiegowskie albo rodzinne listy Dziewońskiego. Są to niemal wszystkie wiadomości dotyczące tego wydarzenia, bowiem właśnie w tym miejscu mamy lukę. To znaczy widzimy małe ognisko nieopodal szarej kamienicy i pochylającego się nad nim kata z papierami w ręku. A zaraz potem tenże kat podnosi za włosy obciętą głowę księdza i rewolucyjnym francuskim obyczajem pokazuje ją kawalerzystom, milicji, urzędnikom, księżom i ludowi. Lud, to też cytat z książki Kupczyńskiego, trzykrotnie zawołał: niech żyje naród. Krzyczała też milicja zwana ratuszną, kawalerzyści na bosaka i strzelcy kurkowi, ale krzyczano nierówno i okrzyk nie bardzo się udał. Księża, podobno licznie w pobliżu szarej kamienicy zebrani na okrzyk niech żyje naród, mieli odpowiedzieć okrzykami misericordia. Ani miecz kata, ani głowa księdza Dziewońskiego leżąca na pieńku, ani sam pieniek nie zostały, o ile mi wiadomo, przez nikogo opisane. Trochę marna była ta uroczystość. I dotykamy tu jakiejś ważnej dla Polaków różnicy między Krakowem a Warszawą. Wieszanie warszawskie było okrutne, dzikie, przerażające, ale także wesołe i pełne rozmachu, a ścinanie krakowskie jakieś wstrętne, mało przekonujące i mało szlachetne, samo siebie niepewne i samym sobą zawstydzone. Ujmując to trochę inaczej, można by jeszcze powiedzieć, że wieszanie warszawskie miało w sobie coś z wielkich arii Händla na mezzo-soprano, tych z Rodelindy czy z Rinalda, zarazem wesołych i tragicznych, pełnych radości i pełnych rozpaczy. Lascia, ch'io pianga, mia cruda sorte. A ścinanie krakowskie było jak pisk myszy, która wyskoczyła zza kulis, gdy zgaszono światła i Merlin Horn, mezzo-soprano, zeszła już ze sceny. Kiedy dzieje insurekcji dobiegły końca, próbowano ściąć w Krakowie, może też przed szarą kamienicą, jeszcze jednego księdza, teraz już nieznanego z nazwiska. Może był to ów tajemniczy Marondel, podejrzewany o współudział w sprawie Dziewońskiego. Ksiądz ten aresztowany został 4 czerwca i skazany na śmierć w przeddzień zajęcia Krakowa przez Prusaków. Zarzuty, jakie mu postawiono, były niejasne. Podobno łączyły go podejrzane stosunki z jakimiś rosyjskimi oficerami. 14 lub 15 czerwca, Prusacy weszli do Krakowa właśnie 15 czerwca, anonimowego skazańca zaprowadzono na miejsce egzekucji w zamiarze ucięcia mu głowy, ale w mieście panował już wielki chaos. Mieszkańcy Krakowa, przewidując, że może dojść do rzezi, uciekali w popłochu do Galicji. Z egzekucji w powszechnym zamęcie zrezygnowano i nieznany ksiądz uszedł z życiem. O jego dalszych losach nic nie wiadomo. Obecnie w szarej kamienicy, wedle informacji, których dostarczył mi mój krakowski przyjaciel, profesor Andrzej Nowak, ulokowały się różne pożyteczne instytucje. List, który otrzymałem od Andrzeja, mówi, że mieści się tam, od strony rynku, sklep z dżinsami Big Star oraz szara restauracja. Od strony ulicy Siennej jest wejście do galerii Faust oraz baru Szara. W bramie od strony rynku znajduje się informacja o pozostałych lokatorach. Są nimi dom maklerski Penetrator, agencja reklamowa pod Aniołem, Tischmann Speyer Properties, inwestor budowlany z Nowego Jorku, który miał wznieść drugi Kraków, ale zrezygnował, oraz Auzi Polska i EDS. Dwóch ostatnich skrótów nie udało mi się rozszyfrować. List informuje też, że w szarej restauracji można zamówić marynowanego śledzia w trzech smakach oraz placek z wiórków ziemniaczanych, który podawany jest z kawiorem z łososia, kwaśną śmietaną i czerwoną cebulą. Takie danie kosztuje 28 zł. Jak widać, o głowie księdza, którą kat, świadomy paryskiego obyczaju, podniósł za włosy i pokazał ludowi, nikt tam nie pamięta. Jeśli mi nie wierzycie, to spytajcie tych, co tam jedzą kawior ze śmietaną. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16:00. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ćwierćwir, teraz w sklepach euro. Drugi produkt 20 lub trzeci 40 lub czwarty 60% taniej. Brrr, niespodzianka, rewelacja. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Już dzisiaj w Media Expert. Przeceny na Dzień Dziecka.